Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Baixamos a música e recibimos a Aurora. Aurora é unha berinesa que ilustradora que nos vai a falar do entroido de Verín e dos cigarróns que ela mesma ilustra e as caretas que ela dibuixa. Moi boa tarde, Aurora. Hola, boas. Sí. Hola, boas. Moi boas, benvida. Moitísimas grazas por atendernos. Moitas felicitacións e parabéns por ese traballo que estás facendo, pois dando a coñecer coas túas creacións artísticas, pois relacionadas co entroido de Verín. Bueno, moitas gracias a vos, primeiro por chamarme, por fixarvos no meu traballo e por querer saber do entroido de Verín. Iso bueno, sempre de agradecer. De entrada, graciñas por atendernos e por darnos a coñecer un bocadiño máis dese entroido famosísimo en Galicia, pero que tamén fora de Galicia hai que lle dar vento, como din os mariñeiros. Lóxicamente que os galegos do Mediterráneo teñen que saber en que consiste, como se fai esa festa, que non é somente dun día, non? Ten días de abondo. Comeza o 27 ou 23 ou 22, cando? Dinos algo da programación. No, mira, a tinaches no día de chamarme porque comeza hoxe. Pois xa ves. Hoxe comenzamos xa co Xoves de Compadres. Vale. Despois sigue o domingo, que é o domingo de Corredoiro, e despois o venres da semana que ven xa empeza seguido. Venres, sábado, domingo grande de Entroido, luns e martes. E mércores de cinza, que xa é recollida, e aquí non se move ni unha folla, porque estamos todos agotados. bueno. E non facemos absolutamente nada. E despois, o domingo seguinte, ainda hai a comida de piñata para xente que participa no desfile, por grupos de entroideiros, e así. É verdade que cada día o entroido cada vez foi sumando días. Uh-huh. Ao principio, solo se celebraba quizá os días gordos, que eran sábado, domingo, lunes e martes, pero bueno, despois empezou recuperando o Xoves de Comadres, que aquí, bueno, é moi grande, unha festa moi grande, o de Compadres, que tamén ahora está tendo moito boom, porque tú, estou seguro que sabes que cada vez que algo empeza a crecer moito, a xente busca tamén alternativas, e sobre todo a xente que é da zona, non? Dices, bueno, isto xa está moi petado, vamos a buscar algo. Entón, cada día sumamos máis días. Sí, sí, no sé dónde sí, vamos sí. A ir a parar, a verdad. Bueno, pero muy bien. O caso é que ese traballo que estás a facer moitos, ¿no? Porque tamén tendes unha asociación de entroido de Verín, ou asociación de xente que participa no entroido de Verín, que non somente se amosar esas caretas, esos cigarróns, sino tamén vai acompañado de, como acabas de decir, de que o mesmo tamén hai degustación gastronómica. Aquí, a ver, degustación gastronómica, todo entroido. Aquí fanse menús do entroido, aquí repártese un día cachucha, aquí fanse moitísimas cousas relacionadas co comida e ca bebida. Uh-huh. Aparte, eu creo que somos un pueblo que recibimos moi ben a xente de fora. Uh-huh. Intentamos que a xente este cómoda, que participe, sobre todo. Pois o que decías, tú, hai varias asociacións. Aquí hai a Asociación do Cigarrón, que son nativa xusto dun pueblo ao lado, que está a 5 kilómetros, pois temos un grupo de bombos. Bueno, intentamos facer, sí, grupos de asociacións, porque é a forma de organizarnos ben e de sobrevivir. Bueno, falamos dos cigarróns, quizáis moita xente non coñece en que consiste esa figura tan carismática e emblemática de Verín, que ten unha vestimenta especial e además unha careta tamén especial. Dilles así, en poucas palabriñas, en que consiste ese personaxe. Pues mira, O cigarrón é a figura principal dentro de Verín. O cigarrón, pois, leva na súa vestimenta, leva un pantalón que leva cheo de pompós. Digo así, falo así en términos que todo o mundo poida máis ou menos entender, non? Sí, sí. Non vou utilizar as palabras así máis técnicas e tal. Leva seis chocas, chocas ou chocos, depende, para gusto, aquí hai dúas formas de chamarle. Sempre leva zapato negro, despois leva unha chaquetilla, moi estilo así con pasamanería, leva unha pañoleta moi personalizada, cada unha pañoleta con uns broches tamén, aí cada cigarrón, pois, marca aí tamén o seu sentimento. Despois a parte quizá máis vistosa é a careta. Ajá. Que é na parte onde os ilustradores máis participamos, porque a careta leva unha parte de arriba como unha a mitra, unha figura, que é como unha chapa que vai pintada. Que ten unha figura. Coloca, digo que ten unha figura que va, cada un coloca a que lle parece. Cada un coloca a figura que máis te gusta, pois casi sempre son animais. Inda que ao principio as antigas tiñan moito motivo de vegetal, de eu, por exemplo, este ano sí que pintei unha de flores da zona e tal. Sí. Pero a maioría coloca un animal que está pintado a man. As caretas van talladas a mão, píntase todo a man, eleva por detrás unha pel, pode ser sintética ou natural, a barba é de pel de lebre ou de coello, leva unha crin que é de piel de cabalo. Bueno, unha figura moi bonita. Si os oyentes a buscan en internet, xa van ver que é moi chula. Sí. Ademais, vai a este home, este cigarrón leva unha variña na man, unha especie de látigo, non? Sí, unha zamarra. Unha zamarra, un látigo. Sí, un látigo. Que o que se fai con ele é golpear os altas, e golpeas o chao para que se abran paso. Sabes, para que a xente se dé conta, bueno, aparte que cos chocos, pois, pues, notas que corren, que veñen aí, é imposible non soltalo, pero dáse no suelo, saltase, dáse no suelo, de los altares moi bonito, para que a xente aparte, sabes, aquí ninguén se manque. Claro, claro, claro. Bueno, esto debería ter unos patrocinadores, alguén que axude un bocadiño, porque o traxe e a careta debe costar, sí, un cartos, non? Sí, supón un desembolso grande. É verdad que aquí fais unha labor moi boa, hai taller de costura, para uns meses antes do entroido, para que a xente que quere aprender a facer o traxe vaya, ou que o quere facer pa él. Entón o custo rebaixas un pouco, pero claro, todo o que é a pasamanería é cara, ou, bueno, a lana, bueno, todo. E despois hai outro taller tamén na careta. Entón aí aforras un pouco. Eso fixo que haya tanto cigarrón agora. Porque antiguamente os traxes de cigarrón estaban contados, nos povos eran alquilados, sabes? Sí, sí. Non era algo tan asequible. En cambio, agora sí. Pero bueno, o custo dun traxe de cigarrón é alto, eh? Claro. Unha careta pode rondar os 500 euros, e o traxe por aí entero 3.000 euros, unha cousa así, eh? Claro, claro, que ademais non é somente esa camisa, sino que tamén leva unha especie de chaleque que tamén, sí, ten o seu valor. Sí, sí, sí. Sí, hai o chaleco que tú decías, a chaquetilla donde vai con vai toda a pasamanería. A ver, para que se faga unha idea, é como os toreros, sabes, esa pasamanería, sí, sí, sí, sí, ese tipo de tal, esa chaquetilla vai moi traballada e todo é costoso. Despois os pantalóns son leva moitísimo pompón feito a mão. Os flecos, sí, sí. Os flecos, as medias, bueno, todo suma, os chocos son caros, sí, chocas, sí, sí, son, sí, caras. Tamén. O sea, son caras, costan cuarto, non é? Claro, claro. Non é que as cousas sean caras, é que costan cuartos. Claro, claro. En conjunto, sí. Sí, sí. Bueno, Aurora, o que quería che preguntar, bueno, que a xente se dé conta. Hai un desfile que non ten que ver non ten nada que ver precisamente con esos desfiles pomposos que se fan, tipo Brasil ou tipo, de outro tipo, que todos os cigarros parece que van en fila facendo, acórdome ás veces que poden asistir cando vivín aí en Viana do Bolo, que despois me chegaba aí en algunhas ocasións. Pois facían tres filas os cigarros uns detrás dos outros con música e con acompañamentos, bueno, fantástico, que bueno, non sei, pero que máis de centos de persoas, non? Cada máis tamén os nenos participan. Sí, ahora hai moitísimo neno, moitísimo cigarrón. E ya ahora quizá o domingo que ven, que é Corredoiro, é donde salen todos os cigarros. O domingo dentro é do que o desfile grande tamén. Sí. Pero en Corredoiro son moitísimos. E como solo salen eles, o que tú dices, hai charanga, hai música, pero non hai as comparsas disfrazados e tal, solo van eles. Sí. É alucinante velos, porque hai moitísimos. Sí. Moi bonitos, cada careta, cada traxe, todo, bueno, moi elaborado. É moi bonito de ver. Eso é en Corredoiro, e despois, o que te decía, o domingo de Entroido, que é o desfile grande, tamén moitísimo cigarrón, que xa van cas comparsas. As comparsas hai de todo. Aquí hai xente que fai Entroido na rúa, tú poste cualquier cousa que teñas por casa, sales a pasalo ben, punto. Non hai que gastarse moito para facer Entroido, para nada. Sí, é o caso é divertirse, pasalo ben e disfrutar precisamente con todas esas expresións que populares e tradicionais que teñen moitísimo que ver, como dixete ti, coa natureza, tamén cos animais, tamén co propio a xuntanza das persoas, non? Que en ese momento ou cando se celebra o Entroido desaparecen xenreiras entre persoas tamén, non? Sí. Por supuesto, aquí siempre se comparte. Sí. Co veciño, co do lado, falas ca xente, cando, máis que no Nadal, que sempre dicimos, "Epi Nadal todo mundo saluda", no, aquí no Entroido. Aquí sí. O Entroido é o que marca o inicio do ano, e a xente pois tomaste un licor café co cu, charlas con outro, se queres un refresco, ou a xente é moi acolledora. Sí. E despois os restaurantes e os restauradores e os demais establecementos tamén ofrecen menús grandes como din aquí sopas, como din os catalás, grandes xantares para que poidan disfrutar e ir repoñendo forzas tamén. Por certo, sí. Os doces moi parecidos aos que fan en Portugal tamén. Tamén, bueno, date conta que nós estamos pegados a Portugal. Claro, claro. Ao fin e ao cabo, as fronteras non nos marca unha raya no mapa. Sí. Estamos ao lado, somos irmãos, somos veciños, os doces son moi parecidos. Aquí a comida do domingo, grande de Entroido, é cocido. Sí, claro. Aquí o que se come un bo cocido, e despois, para repoñer forzas, todos os restaurantes, todas as tascas pequenas e tal, hai algo rico que podas degustar no momento de viandas ricas. Mágoa que esta fin de semana anuncian que pode haber un poquinho de chuvia, pero que a pesar de todo, o mellor aproveitase o clareo para poder disfrutar de ese grande festival. Que, por certo, os vídeos que se poden atopar nas redes son fantásticos, teñen unha riqueza extraordinaria e enorme, non? Sí, a xente, bueno, tamén o de que todo mundo ahora levamos un móvil encima, hai que todo se grabe, todo se fotografie, entón hai cousas moi chulas colgadas nas redes, bueno, tamén hai que todo mundo que non pode vir en algún momento, pois tamén disfruto un pouquinho das festas de outros lugares. Nun momento determinado tamén se xuntan os piliqueiros, non? Parece que veñen tamén algúns a estar con vosotros, non? Non. Ah, aquí vale. A rivalidade entre cigarros e piliqueiros é ancestral. É grande. Laza. A un piliqueiro lle sabes un cigarrón, e un cigarrón lle sabes un piliqueiro. No, eu digo... A ver, que despois, que tal, pero no, en ningún momento. Vale. Entón, Laza é outro dos entroidos grandes da provincia, claro, de Orense, que se fai na zona de Laza. Igual con o entroido de Xinzo, que a súa figura é a pantalla, e non se mezclan. Que va. Ora, non quita que os de Berín vayamos a un polión a Laza, e os de Laza veñan aquí as comadres e tal. Sí, nun momento determinado... Nun momento determinado de festa, o mellor xuntanse un tipo de expresión popular e outro, non? É dicir que, pero sin esa rivalidade sí que existe, posto que cada un celebra o seu entroido, cada un para cada un o seu vai ser sempre o mellor entroido e tal, nunca un cigarrón se viste en Laza, nin un peliqueiro en Berín. Claro. Lógico, e demais. A exposición na cidade é completamente diferente da exposición de cada pobo que tamén ten o seu encanto, non? Pero que en realidade eso é, hai diversidade e é lógico que un día a chegarse a Berín e outro día a chegarse a Laza para poder disfrutar das dúas cousas. É o que te dices, é que hai un triángulo máxico que se chama Entroido, que é Xinzo, Berín, Laza, que cualquera dos tres entroidos son entroidos moi grandes, moi bonitos e dignos de visitar, Bueno, o que se hai que destacar tamén é que dentro da administración un pouquiño algo aportan, posto que o cartel de anuncio parece ser que o financia ou polo menos promociona o concello, non? É que hai xa uns anos que non existe comisión de festas, entonces a comisión de festas é o concello. Uh-huh. E o que le va facendo desde o 2020, más ou menos, pois pues que lle encarga, sí, algún ilustrador, suelen ser da zona. Antes uh-huh. facía ese concurso, despois decidiron, pois... pues encárgalo. Contratalo. Claro, contratalo, sí. Claro, claro. Sí, para ter unha... Quizás unha representación moito máis profesional, non? Para, sí, para, sí, para, quizás sí. Claro, claro. Uh-huh. Nada, ese aparte o Concello aquí fai toda a organización dentro de dos, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tamén facedes un pregón, me parece, o polo menos aparece. Sí, sí, o pregón é o Domingo de Corredoiro. Antes era en Comadres, ahora en Corredoiro. Mm. Generalmente depois dai o alguna persoa do pueblo, sabes, do que pues que o que sea muy, generalmente que son muy entroideiros ou pues este ano corresponden aos fillos de Toné, que era unha persona que era muy entroideira e falleceu fai pouco. Mm-hmm. Entonces este ano van ser os seus tres fillos os pregoeiros. Suélese falar de cousas da zona, bueno, ten ese toque sentimental que sempre está moi ben. Un recoñecemento tamén ao propio pobo, sí, claro. Que, sí, bueno. Un recoñecemento a toda esa xente que levaba facendo entroido, claro. Que está na memoria de todos, porque son sí. 80 anos, que está na memoria de todos, que foi os que nos enseñaron moito do entroido. Fantástico, sí. Bueno, outra cousa máis que faz de no entroido é eso que tamén se fai nos diversos povos, que é o xuízo e a queima do Maragato tamén, non? E que faise hoxe queimase o meco do Xoves de Compadres. Antes, antiguamente, aquí só salían homens, o Xoves de Compadres, en Comadres salían mulleres. Agora, digo, que hai máis mulleres disfrazadas de homens e homens disfrazadas de mulleres cada Xoves, que porque a gana de festa é tanta. E despois temos medo sempre a que vaya a chover, entón dicen, bueno, hoxe que parece que está tal, eu tamén salgo, non? Sí, sí, sí. Pero sí que vai todo o mundo caracterizado e tal. O sea, a queima, uh-huh. na plaza, bueno, hai unha pequena procesión, uh-huh. sí. Sí. Eu invito vos a que veñandes a vivirlo en directo. Claro. Que, con moito que vos conteu. Sí. Non é unha representación al estilo, non? Senón que é algo que hai que participar, porque para disfrutar del hai que vivilo, non? Estar aí directamente, claro. Yo, sí, é como todas as festas. Hai que, por moito que hai que vir, involucrarte ca xente, falar ca xente, meterte no meollo. Eso houve. Sí, sí, sí. Bueno, tamén acostumbran, porque teño entendido que está declarado como ben de interés cultural esa celebración, tamén acostumbran a facer pois eso, comparsas que imitan algo do que se fixo durante o ano pasado, non? Algo que facendo remedo é algo de ironía ou retranca. A maioría dos disfraces que hai, tanto aquí como en cualquiera dos tres entroidos, pois son cousas que pasaron durante o ano e das que faz mofa boa, non? Como digo eu. Sí, o que tú decías, cousas que pasen ou que pasan na villa ou nos pueblos do lado e tal, pois a xente pois, disfrazase e faz risa. Bueno, claro, esas comparsas imitan un bocadiño ou fan algo de retranca con respecto a certas cousas que pasaron durante o ano anterior, non? Sí, que, sí, ao longo do ano. Bueno, bueno, fermosas expresións aí nas comparsas que tamén non teñen nada que ver con esas non sei, eses desfiles carnavalescos, non? Que dicen, no, que... non ten nada que ver. Bueno, é que, por exemplo, ahora sí que é verdad que os Xoves de Comadres é donde quizá se explayen máis as mulleres en facer eses disfraces máis bonitos e máis de ver, sabes? É como máis ese día. Uh-huh. Ese día sí que ao mellor hai ese puntillo máis, digamos, de disfraz máis elaborado. Uh-huh. Pero, bueno, os disfraces elaborados son todos, eh? Claro. Por moito que pensemos, bueno, que me visto disfrazo de velliña e me poño aquel trapo e aquel... Sí. Bueno, aquel trapo, perdón, aquela falda que tiña un armario e tal, pero todo o mundo se curra moito todo, eh? Sí, sí. Pero non é esa pluma e ese plumerío como de Brasil e esas cosas. ¿No? Sí, sí, eso, a eso me quería referir, o feito de que é outra cousa... O entroido en Galicia é algo diferente, non ten nada que ver con co pasacalles que suelen poñernos na televisión algunhas veces. No, que va, no, aquí o entroido vive, sí. Sí. Vives en cada ricón, vives cos veciños, cos amigos, coa xente da fora, lle máis que poñen que disfrazarte. Sí. Un rollo compartir, estar na calle, bailar, risas. Sí. Yo... ese momento de soltar todas as miserias do ano. Sí, e unha cousa que tamén eu hai que poñer en valor e é importantísimo é que os propios colexios, os CIPs, tamén participan moitos rapaces na escola, traballan para poder amosar a súa careta e o seu disfraz, non? Nas escolas. Sí, aquí o que se fai tamén é un desfile que está collendo tanto auge como outro, que é o desfile dos xoves de comadres pola mañá, que son todos os colegios. Todos os colegios de Verín e da Contorna. Entón, traen... Bueno, as profesoras fan un traballo magnífico, os colegios. Sí. Porque van todos os menos disfrazados igual, cada vez máis, intentan, pues, cos rapaces tamén incluyan música, bueno, aparte das charangas que pode poñer a organización e tal... moi moi traballados, moi colorido, moi bonito, ¿eh? Claro. Sí. Claro, eu por eso destacaba que quero poñer en valor ese traballo que están a realizar nas escolas, que quere decir que é unha continuidade ou manter esa tradición extraordinaria que o entroido propiamente popular é que recollen a mellor dos seus ancestros, dos maiores, seguro que sí, moitas cousas aportan. Mira, o sea, que me permite, eu vou decir que incluso se debería facer un pouquiño máis. A parte dos disfraces que levan moito traballo e tal, o mellor debería haber ainda un plus máis de contarle aos rapaces como o entroido antes, non? Como se fa, os rapaces saben moito, pero ainda así contarle un pouquiño máis e facer esa labor ainda falta aí ese pouquiño máis, sabes? Para que non se perdan todas as tradicións. Sí, que antes botábase moita fariña e agora quedou relegado a un solo día, que é unha pena. Entón, si é que é verdad que ainda queda esa pequena labor por facer de non perder todas as tradicións, sabes? Sí, recuperar asuntos tradicionais que a mellor algúns deles están esquecidos, non? Por exemplo, ir a visitar a fulanito que durante o ano pois estivo facendo tal cousa ou tal outra e cantarlle ali unha esquela calquera, non? Sí, con certeza, sí. Sí. Por certo. O que pasa que, bueno, eso é máis fácil, pois, a mellor en pueblos máis pequenos, que tamén se está recuperando moito na Contorna de Verín, sí. Pois días antes do entroido, pues fanse preentroidos, sí, que van a xente cachocas, con bombos e con tal, bombos, en Albariles facemos un. Bueno, fanse en moitos pueblos, ao redor, agora. Claro. En pueblos máis pequenos. Bueno, pois o que che pido, querida Aurora, é que si podes, nos mandes algunha ilustración ou algunha fotografía de algún momento que ti queres conveniente, que nos compartirímolo nas nosas redes e no noso blog para poder disfrutar, que os nosos ointes e seguidores disfruten dela. E agradecerche moitísimo estes minutos que nos dedicaches para poder comprender e saber un pouquiño máis de ese grande entroido berinés que onde se amosa unha tradición ancestral que son os cigarróns e os seus acompañantes. Bueno, moitísimas gracias a vos e nada, están todos super invitados e todos os oyentes e todo o mundo a vir aquí o entroido, por lo menos algún ano, vinde. Sí, sí. De verdad que vandes pasar moi ben e vai vos gustar moito. Moitas gracias, de verdad. Graciñas a ti, Aurora. Despedimoste con música, veña. Hasta logo.